wat is er mis met ons? De nacht is nog zo lang en ons leven is zo kort. Maar we hebben alle tijd van de wereld voordat het lichter wordt. Waarom huil ik om jou als we samen zijn? Hoe kun jij zo koud onder mijn hete tranen zijn? Je hebt gezegd, je houdt van mij. Maar wat is er dan dat je belet? Kom alsjeblieft bij mij. Liefje, liefje, liefje, wat is er mis met ons? De nacht is nog zo lang en ons leven is zo kort. Maar we hebben alle tijd van de wereld voordat het lichter wordt. Maar we hebben alle tijd van de wereld voordat het lichter wordt. Kort.